Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, değerli kardeşler, bir örnek vererek başlamak istiyorum. Bir araba dediğimiz araç, gaz pedalıyla fren pedalı aynı yerde olan araçtır. Bu neyi gösterir? Bu aracın gaz pedalına yüklenip hareket etmesini sağladığın kadar o aracın hızını kesecek, onu durduracak sistem de yanı başında olması lazım. Aracın gaz pedalı önde, fren sistemi de arkada bagajda filan olsa, durdurmak için bagaja geçip oradan şartelini filan indirmek gerekecek olsa, herhalde 10 arabadan fazla üretilemezdi bu dünyada. Öyle bir sistem, aracı tehlikeden başka bir işe yaramaz duruma getirirdi. Bu tabii iyi bir örnek olsun diye konuştuğumuz bir şey. Kardeşler, dünyanın freni ahirettir. Ahiret bagajda kaldığı sürece dünya durdurulamayan bir süratle insanı sürükler. Ve cehenneme toslamadan da durmaz o araç bir daha. Allah bu düzenini böyle kurmuştur. Kur'an-ı Kerim müşriklerden söz ederken çok farklı örnekler veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıp ona sihirbaz, kahin vesaire sözler uyduran, onunla Bedir'de, müşrikte, Uhud'da savaşan vesaire müşrikler, kafirler onu yalancı görmüyorlardı. Kur'an ne diyor? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Kur'an, nübüvvet vesaire, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önlerine koyduğu şeyleri içleri sinmiş olduğu halde, yani yürekten doğru olduğuna inandıkları halde inkar ediyor hainler diyor. Asla onun doğru olduğuna hiçbir şekilde itirazları yoktu. Bir kutlu doğum haftası yapılsaydı Mekke'de o zaman, Ebu Leheb de anlat şu yeğenin Muhammed'i diye çıksaydı, herhalde onun kadar kimse övmezdi onu. Doğru olduğuna, erkekçe bir delikanlı olduğuna, hayatında yalan konuşmadığına en büyük şahit onlar zaten. Peki sorun nerede? Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum kalu hada şey'un acib. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Fırtına bu kelimede kopuyor. ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Şu toprak olup çürüdükten sonra dirilmek uzak bir varsayım. Müşriklerin Muhammed aleyhisselamın nübüvvetinde doğru olduğunda bir itirazları yoktu. İtirazları toprak olduktan, çürüdükten sonra mezardan kalk, bir dünya daha kurulsun, hesap yeri kurulsun, oho, racun ba'id, çok zor bir şey bu, hayal bu. Bütün sıkıntılar, faiz, zina, kumar, Allah'ın haram ettiği ne varsa, bunların hepsindeki yayılma hızı ahiretteki, ahirete imandaki gevşeme hızına göredir. Faiz 100 banka şubesi olarak yayıldıysa, müminler arasında da ahirete iman 100 puan geri gelmiş demektir. Çünkü dünyanın hızlı ilerleyişindeki fren sistemi ahirettir. Mümin mahşer korkusundan dolayı Allah'a isyanda, haramda kendini dizginleyecek bir mekanizma içinde olur. Eğer ahiret endişesini uzak bir ihtimal haline getirirsek, haramların önünü açmış oluruz. Bir insan ne kadar ahiretten, cennetten, cehennemden hissiyat taşıyorsa, o kadar haram yiyemez demektir. O kadar kul hakkına tecavüz edemez demektir. O hızla sabah namazına kalkacak demektir. Bunun için önümüze ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, modernizasyon, pencere vesaire olarak, binalaşma, şehirleşme olarak, hangi isimli olsun, ne olursa olsun, önümüzdeki dünyevileşmenin hızı, müminin de dünya için yaşayacak adam konumuna gelmesi, ahiret zafiyetinden kaynaklanıyor. Dünya bir adım attıkça, ahiret bir adım geriliyor demektir. Halbuki itidali nedir bunun? Ahireti bagaja koymamaktır. Ahiret şartelini, yani fren sistemini ta koltukların arkasında bagajda bir yere, zaten nasıl kalkıp gideceksin oraya kadar? Bu araç hızlı bir şekilde gidiyor. Dünya ve ahiret gaz pedalıyla fren pedalının aynı yerde olmasıyla imani bir hayat yaşamak mümkündür. Bugün başımıza gelen musibet, mesela evlerimizde aile içi sıkıntılarımız, ki mel'un Yahudi'nin Kudüs'ümüzü işgal etmesinden en az 100 kat daha büyük bir felaket, Yahudi kafasının yatak odalarımızı işgal etmesi, kadınların kanunların himayesine sığınıp Allah'ın verdiği erkeğe 1 puan öndelik hakkını 20 puan geriye doğru atarak evlerde kadınları da dünyevileşmenin hükümranlığı altına alan mantıktır. Kudüs'ün işgal edilmesinden daha büyük bir afettir bu. Çünkü günün birinde Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacak olan mümin, mücahit insanlar o mantıkla, o ailelerden yetişecekti. Böylece derenin başı kurutulmuş oldu. Yani şu en basit gördüğümüz örnekte bile, yani evlerimizde yatak odasından oturma odasına kadar, mutfağına kadar Allah'ın hükümranlığı yerine komşuların ne diyeceğine dair kanaatlerin ezici hakim güç haline gelmesi evlerimizde ve mesela bunun yan dallarından biri olarak çocuklarımızın Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken, peki tamam demeleri gereken anne ve babalarını arkadaş seviyesine düşürmeleri, bazen de arkadaştan bile sonra gelecek hale getirmeleri, o çocukların ahireti dilleriyle söylemeye cesaret etmeseler bile yüreklerindeki asıl yer itibariyle ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, uzak bir ihtimal görmelerindendir. Cehennemi gözünün önünde alevleriyle kaynar gören birisi anasına, babasına, Allah'tan sonra en büyük hak sahibi olarak itaat eder. Annesi ona, kocana kendini ezdirme sakın ha. Öyle ilk gün yüz verirsen bir daha boğayı ahıra koyamazsın. Aman, aman, aman diye tembih ettiği halde anasının, ablasının, görümcesinin, herkesin övdüğünü bir kenara koyup Allah'ın çizdiği çizgiye göre kadın olacağım, Allah'ın istediği erkek olacağım diyen eşler cehennemi apartmanlarının altındaki kazan dairesinden daha yakın, yatak odasının yanı başında alevleri yatağı kadar sarmış yakınlıkta gören insanlardırlar. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi talebelerinden birine bir tarif etsene şu Allah dostu adam kim yahu? Bu Hasan Basri denen adam kim biliyor musunuz demiş. Sanki 80 sene cehennemde yaşamış, yanmış da sonra dünyaya geçici olarak gönderilmiş birisi Hasan Basri odur işte demiş. Hasan Basri demek belki dünyada ashabtan sonra cehenneme girmesi en düşük ihtimalli olan birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından süt emmiş, Peygamber aleyhisselamın adeta süt çocuğu gibi birisi olduğu halde, ömrü secdelerde geçmiş yürekli bir mümin olduğu halde, başındaki zalim düzene ayağa kalkıp isyan eden müvahhid, racül, yürekli bir adam olduğu halde, bu adam bile cehennemde 80 sene kalmış da 80 sene sonra dünyaya gönderilmiş birisi gibi Allah'tan ve cehenneminden korkuyordu. Böylece Hasan Basri o korkunun, o ateşte yandığını hisseden yüreği sayesinde cennetin en üst makamlarına yarayacak, oraları kazandıracak işler yaptı. Allah ona rahmet eylesin. Mesele şudur: cehennemi ne kadar uzak sayıyorsan, ahiret endişesini ne kadar uzak sayıyorsan, cenneti de o kadar kelebur, sadece rahmetli baban hacı olduğu için sana çekle, zarfla gönderilecek elde keklik bir nimet zannedersin. Cenneti elde keklik zannetmek, onu savmanın bir numaralı işareti zaten. Mümin, korkuyla umut arasında yaşayan insan olduğu için Allah ödül olarak cennetini ona ihsan eder. Yine Hasan Basri rahmetullahi aleyh'ten örnek verelim. Nasıl olmalı mümin? Nasıl cehenneme ve cennete nasıl bakmalı? Onu anlatırken ondan da nakledilen, ashab-ı kiramdan da kahkaha nakledilen bir hakikat, diyor ki Allah kıyamet günü cehenneme bir kişi koyacağım, gerisini hep affettim diyecek olsa ben oyumdur muhakkak diye ödüm patlar diyor. Sonra buyursa ki cennete bir kişi koyacağım, gerisi hep cehennemlik dese ben o cennetlik adamım diye umut ederim diyor. Mümin böyle insandır. Bu sebeple bugün haramların yayılması, bugün Allah'ın şeriatının hep sonraya ertelenmesi, birbirimiz hakkındaki kanaatlerimiz Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmünden daha değerli hale gelmiş olması, acaba komşular ne der, filanca ne der diye taşıdığımız endişenin bu beden cehennemde yanacak mı bir gün diye endişenin çok çok üstüne çıkmış olması, ahiret endişemizin, cehennem ateşinin bize uzak olacağından kaynaklanıyor. Öyle varsayıyoruz. Ya cehennem yok mu? Var canım. Kim girecek cehenneme? Yahudi. Yahudi melun. Doldursun orayı. 10 milyon Yahudi neresini dolduracak cehennemin? Küçük bir lobisi, bir köşesine bile girmez onları. 10 milyon nedir cehennem için? Milyarlarca, milyarlarca insanı Allah cehenneme koyduktan sonra helimtelet, tamam mı? Doldu mu? Diye soracak. Allah, tamam mı? Daha bir köşesi dolmamış olacak cehennemin. Yüzlerce milyar insan. Cehennem cevap olarak hel min mezid, gerisi yok mu ya Rabbi diyecek. Dolmuyor ki gırtlağı. Böyle koca cehennemi 10 milyon Yahudi ile nasıl dolduracaksın sen? Yahudileşmiş Müslüman nereye gidecek? Yahudi sadece ırkı itibariyle cehennemlik değil ki. Bir Yahudi anadan veya babadan doğdu diye cehenneme girmeyecek ki insanlar. Yahudilik yaptığı için, Allah'ı yok saydığı için, parayı ilah edindiği için, cinsiyeti haramlı haramsız ayırmadan kullandığı için, zulmettiği için, işçi hakkına riayet etmediği için, patron hakkına riayet etmediği için onun adı Yahudi oldu. İbadethanelerini dünyevi menfaatler için veya geçici istirahatler için kullandıkları bir mekanizma oluşturdukları için Allah onları mel'un, cehennemlik insanlar yaptı. O mantaliteye gelmiş, onun gibi olmuş herkes, adı ne olursa olsun, cehennem abonesi. İşte bizim sıkıntımız şu günahların yayılması, şu kul haklarının, şu kul haklarının bu kadar kolay yenir hale gelmesi. Kimsenin senedine, çekine, sözüne itimat edilemiyor oluşu, hepsinin temelinde yatan şey, ahireti uzak bir ihtimal. Yani kim yakında ölür? 90 yaşında bir adama bile sorsan, yok canım bizim eve uğramaz henüz Azrail, var daha bize çok var. 20 yaşında günde 20 bin kişi alıyor. Hiç ona baktığı yok. Ölüme, ahirete geldi mi en uzak, en uzak ihtimal. Ama bir Mevlüt kandili gecesinde şefaat ya Resulallah dedin mi, bütün oklar senin üzerine. Hemen şefaatler sana. Şefaatler sana. Bu müthiş bir tuzak. Müthiş bir tuzak. Mâ garrake bi rabbikel kerim. Bu büyük, bu kerim, bu cömert Allah'a karşı nasıl aldandın ey insan diye sorulduğunda kıyamet günü, işte bu tuzakla, bu tuzakla aldanmış olacağız. Hani şu Allah dostu adamlar ölürken son nefeslerinde ne mutlu sana diye sorulduğunda, onlara ikramda, ihsanda bulunulduğunda, ne bırak onu, bırak şöyle baş başa gitsek yeter, sevap da istemem diyen adamlar, Allah onlardan razı olsun. Bir sorun yaşıyoruz kardeşler. Cennete mesafemizi ölçtüğümüz zaman 10 santim filan. Yani şöyle bir değsen elini, hurilere filan okşayacaksın orada hemen. Yani şöyle bir kapıyı açsa ilk huriler çıkacak zaten. Nasılsın kızım diyecek hemen. O cennet orada. Hiç tereddüt. Cehennem mi? Uzay aracına binsen gidemezsin 20 senede. Öyle arabayla hiç gidilmez. Cehennem çok uzak. Zelike racun be'id. Cennet. Dün toplantıya katıldı zaten. Dün kutlu doğum haftasına da katıldı. Evvelki gün Mevlüt'e de katılmıştı. Canım tamam da. Bu tuzak. Tuzak bu. Çok kötü bir tuzak. Yem olarak da şeytanın cenneti kullandığı bir tuzak bu. Hayır kardeşim. Gerçek, şöyle kapıyı açsam hurilere elimi değdiririm. Vallahi böyle. Billahi böyle. Harise demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Cennetteydim dedi. Arştaydım akşam dedi. Doğru. Mümin öyle olur. Ama sol elini de kıpırdattın mı lavlar eline değecek. Hazır ol. Tamam. Sağ elinle açtın mı tıptum fedhuluha halidin. Tamam. Seni bekliyor melekler. Sol elinle de bir kapı aç, bir bakalım bir şey görüyor musun? Bu şuurda olmamız gerekiyor. Bunun için televizyon ekranlarına çıkıp insanları memnun etmek, cami kürsülerine çıkıp memnun etmek için bol keseden cennet arazisi dağıtmak, şöyle ettin, böyle ettin, hele kadınsın zaten cennettesin, ihtiyarsın cennettesin, esnafsın, kurban hissesi verdin, sen cennettesin, firdevstesin, cehenneme bir Yahudiler kaldı. Yavaş yavaş onlar da zaten kardeş mardeş olmaya başlıyor, onlara da bir yer buluruz cennette. Onlar da bir Allah demişti bir defa. Hele Tanrı manrı dedi, tamam da o da tamam. E cehennem, onu da ne yapıyor? Yakıtsızlıktan gider o da, söner sonunda. Ne'ûzü billahi teâlâ. Nestağfurullah ve netûbu ileyh. Bu gafletten Allah'a sığınırız. Şu Ramazan'da onlarca defa okuyup dinlediğimiz Kur'an'da kaç bin ayet Allah'ın azabından ve cehenneminden bahsediyor. Bunlar kime ya? Ebu Cehil bu Kur'an'ı dinlemedi ki. Ebu Cehil dinleyecek olsa adam olurdu zaten. Bu Kur'an onu dinleyenlerin kitabı. Sağ elimizle cennetin kapısının tokmağına tuttuk mu oradayız Allah'ın izniyle. Ölçü bu. Sol elimizle de maazallah o kapıya tutamaz. O şekilde endişelenmemiz gerekiyor. Korku ve umut arasında dengeli bir yerde duracağız. Aksi takdirde gaz pedalı ayağının altında, fren pedalı bagajda olan bir arabayla cehennemden başka bir yere gidilmez. Şu gelişen ticareti, şu sera serpa zinanın sokaklara döküldüğü çirkin hayatı ahiretten başka hiçbir sistem durduramaz kardeşler. Ahiret de her gün biraz daha gidiyor. Çok iyi, böyle Kur'an'dan, hadisten alınmış bir örnek değil ama ibretlik bir olaydır. Tavsiye edilir nitelikte de değil ama böyle kulları da varmış Allah'ın diye örnek veriyorum. Tabi'in döneminden sonraki bir zattan örnek verilir. Bir gün evinin dibine acayip bir kuyu kazmış. Uzun bir kuyu. Ya komşuları demiş, nedir ne değildir, bir şey değil demiş. Karısına demişler, bu ne biçim kuyu böyle? Kuyu değil yahu demiş, bizimki mezar yaptı onu. Gece yarısı gidiyor, 10 dakika yatıp geliyor. Ne yapıyorsun? Denemeye başlayayım şimdiden, oralarda ne yapacağımızı hazırlık yapayım diyormuş. Böyle kulları da var Allah'ın. Sen piramit dikiyorsun evinin bahçesine, ebedi firavunlaşmak için. O da kuyu kazmış, mezar denemeleri yapıyor. Dengeyi bulmak gerek. Evimizin bahçesine mezar kazmaya gerek yok. Zaten belediye kızar böyle bir şeye. Gerek yok ama mezarı da unutturacak evlerde oturmamak lazım. Ebedi kalınacak bir ev değil bizim evimiz. Ebedi değiliz. Geçiciyiz. Ama seyyarda değiliz. Ortasını bulmamız gerekiyor. Kardeşler, bazı Kur'an kanunlarını zihnimizde canlı tutmamızın bu şuura katkısı olacak. Birincisi, Allah-u Teala dünya hayatını tanıtırken mümine şuur veriyor. Ne buyuruyor? İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Şu dünyada gördüğünüz her şeyi bir süs olarak koyduk biz diyor. Koca dağlar da süs, küçük bir papatya çiçeği de süstür. İneklerin var, davarın var, süsü onlar. Allah'ın gözünde süs. Orijinal değil. Hayatın kendisi değil, süs. Ne için? لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz en güzel işleri yapacak, onu görmek için. Ama bu cümleye şöyle bir çizgi çiziyoruz. Hanginiz mümin olacak, hanginiz kafir olacak demiyor Allah. Bu kadar yatırım, şu dünyadaki dev yatırım, dağlar, vadiler, ovalar, şu gördüğümüz insanoğlunun icat ettiği şeyler, Allah'ın yarattığı okyanuslar, bütün bunlar kafir kafir olsun, Müslüman Müslüman olsun diye değilmiş demek ki. Kafir kökten kaybetmiş adam zaten. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Müminlerin arasında en güzel işlere kim muvaffak olacak onu görmek istiyor Allah. Ayağı biraz kayacak, biraz kaymayacak olan mümindir. Daha önce gece kondu gibi bir evde oturduktan sonra, yıllar sonra saray gibi bir eve taşınınca, elhamdülillah, çatısı akan evden şu yalıtımlı eve geldik diye, hadi hayırlı olsun uğurlu olsundan önce şükür secdesi olarak iki rekat namaz kılan müminle hadi getir meyve sularını bakalım, evimizin açılışını yapalım diyen mümin arasındaki fark belli olacak. Mümin saray gibi ev için açılışa dostlarını çağırdığında, ayakkabılarını çıkaran insanlar hemen ilk defa serilmiş 20 tane seccade görecekler. E açılış yapacağız ya, hadi 2 rekat namaz kardeşler. Daha önce evinin dışında küçük bir kulübeyi tuvalet olarak kullanıyordu mümin. Yok, evinin içinde su yok, İbrikle taşıyordu. Sonra saray gibi bir evi olunca hemen ilk modernizasyonluk olarak gavur elası taktırmayacak evine. Bunda taharet nasıl yapacaksın deyip o evi satın almayacak o zaman. Linebluvehum eyyum ahsenu amela. Hemen tabi itiraz hazır. Alafranga tuvalet haram mı? Biz haram helalden bahsetmiyoruz. Eyyum ahsenu amela. Kim daha kaliteli mümin olacak? Onun ölçüsünü arıyoruz. Linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Demek ki şu ticaret merkezleri, şu teknoloji, bütün bu imkanlar, bütün bu kainatın çarşaf gibi önümüzde serilmesi, eyyuhum ahsenu amela. Kim daha güzel iş yapacak, bunu görmek istiyor Allah. Bir yarış, büyük bir yarış var. Şeytan da kim daha çok ağlarıma takılacak diye bekliyor. Allah da hangi kulunun daha samimi yürekli olarak bu sevdaya takılacağını görmek istiyor. Bu birinci kanun. Bunu bir kenara yazdık. Bunu Kehf suresinden aldık. Şimdi Nisa suresinde mümine Allah'ın işaretini görüyoruz. İnna Allah kana aleykum rakiba. Allah sizi gözetliyor ha. Mümin bu. Nerede gözetliyor? Camide. O kadar mı? Değil. Evde o kadar mı? Değil. İş yerinde o kadar mı? Değil. Neredeysen orada. Neredeysen orada. İlla ledeyhi rakibun atid. Nerede bir kelime konuşuyorsan, bekçileri orada Allah'ın. Denetliyor, yazdırıyor. İnsan yaratılmadan binlerce sene önce hangi meleğin onu nerede dinleyeceğine, defterini tutacağına dair kararını da Allah vermişti zaten. Bu da ikinci kanun. Birincisine karşımıza ne çıkarsa bu Allah'ın kim daha kaliteli iş yapacak diye imtihan etmek için koyduğu süs, vazo, çiçekler koymuş içine. Dünya bu. İkincisi Allah başıboş salmıyor, imtihan ediyor, denetliyor, kontrol ettiriyor. Ve üçüncü kanunumuz, kıyamet gününde şahitler vesaire olacak ama yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve arculuhum bima kanu ya'melun. Kıyamet gününde diller, eller, ayaklar konuşacak Allah buyuruyor. Diyelim ki trilyonda bir ihtimal meleklerden kaçırdın. Kendi dilin var. Konuşacak. Ben böyle demiştim ya Rabbi diyecek. Elin var. Ben tutmuştum ya Rabbi diyecek. Ayağın var. Ben gitmiştim ya Rabbi diyecek. Bu da üçüncü kanun. Hani şahitleri hallettin diyelim. Kendi elini dilini nasıl halledeceksin? Ayağını nasıl halledeceksin? Doğal şahit, tabii şahit. Ve dördüncü kanun kardeşler. Dördüncü kanun. Cennet de cehennem de ebedül abattır. Sonu asla yok. 5 milyon sene, 20 milyar sene, şu kadar katrilyon sene değil. Ebedi. Ebedi ne demek? Başı var, dibi yok demek. Başlıyor, bitmiyor demek. Şu dört kanunu tekrar ediyoruz. Ne dedik? Hangi konuyu konuşuyoruz? Gaz pedalı ayağının altında, fren pedalı bagajda olursa, bu araba cehennemde durur. Bunu diyoruz. Gaz pedalını da, Fren pedalını da ayağının altına ya da elinin altına koy. Böylece durulması gerektiği yerde dur. Gidilmesi gerektiği yerde git. Mantığını oluşturan dört kanununu konuştuk Allah'ın. Bir, şu dünyada ne varsa bunların hepsi bir süstür, ziynettir, imtihandır. Bu imtihandaki maksat da kalite ölçümüdür. Kim eline Allah'ın nimetleri geçtikçe sağa sola yalpalayacak, kim de nimet buldukça cennete doğru uçacak. Bir. İki, Allah gözetliyor, gözetlettiriyor, tutanak katibi olarak da meleklerini kullanıyor, dil, el, ayağı şahit olarak kullanacak kıyamet günü. Bu melek o gün görevde değildi, nöbetçi değildi dedin diyelim. Savcılığa itiraz ettin, reddi hakim talebinde bulundun diyelim. Dil konuşuyor, el konuşuyor, tuttum ben diyor. Bu el benim değildi mi diyeceksin. Kim ne konuşacak o zaman? Allah böyle şahit tutmasa da ne diyebilirdik ki? Mesele şahit meselesi değil. Ama prosedürüne uygun bir ebedi cennet ve ebedi cehennem getirecek Allah önümüze. Dördüncü kanun da cennet de cehennem de ebedidir. Birkaç bin senelik bir sıkıntı değildir. Peki kardeşler, şimdi neden biz iman ettiğimiz halde bütün bu afetleri, sıkıntıları Allah'a iman etmeyen müşriklere, cehennemlik Yahudilere uygun görüp de Allah bizi de bunlarla tehdit ettiği halde neden etkilenmiyoruz? Bir, elhâkümüttekâsürden dolayı. Elhâkümüttekâsür, hatta zurtumul makabir. Şu kadar mezar gördüğünüz halde diye Allah sözüne başlıyor. Bizden önce ölenlerden ibret almıyoruz. İyi evlat, iyi akraba, babasının mezarını taştan, mermerden güzel yaptıran adama deniyor. Anadolu'da başıma dert olacak bir sözü söylemek istiyorum. Yani insan bazen belasının peşinde koşuyor. Şimdi örnek olarak mesela filanca iyi adamdır dendiği zaman çok değerli bir arkadaştır. Nereden biliyorsun? Yani ben biliyorum, yıllardır babasının mezarını ihmal etmez. Yazın muhakkak babasının mezarına, büyüklerinin mezarına gider. Maşallah, maşallah. Hele ashabtan sonra kesin bu gelir zaten makam olarak. Ne demek babasının mezarını ziyaret? O baba iman ehli, sabah namazını camide kılar bir adamdı. Keşke 500 sene babanın mezarına gitmesen de babanın camideki seccadedeki yerini doldursaydın. Vefa budur. Baban sana helal, iffetli yemekler yedirmişti. Öküzle beraber kazanmışlar ama sana haram yedirmemişlerdi. Kul hakkıyla seni büyütmemişti Allah. Babasının mezarını ziyaret edermiş. Bu mezarla oyalanmak elhâkümüttekâsır. Hatta zurtumul makabir. Bir sürü ölü ziyaret ediyorsunuz ama hiçbir faydası yok, Allah buyuruyor. Hiçbir faydası yok. Babasının mezarını ziyaret edermiş. İyi, bir de Adem Aleyhisselam'ın kabrini bul Cidde'de, bir de onu ziyaret et, evliyadan oldun zaten. En büyük babayı da ziyaret etmiş oldun. Bu da şeytan tuzağı. Evet, mümin anasının babasının kabrini ziyaret eder. Onlardan ibret alır. Çocuklarını da yanına götürür. Yavrum bir gün ben de burada olacağım der. Bu edebiyatı yaptıktan sonra da efkarlanıp bir cigara içmez ama. Halimizin elhâkumuttekâsür hattâ zurtumul makâbir, halimizin ne olduğunu anlamak için en güzel örnek şu çok cenaze kılınan camilerden birinde bir gün bir cenaze kılalım. Oradan cenazeyle beraber mezarlığa gidelim. Orada insanların o cenazeyi koyup üstüne toprak örtüp gidinceye kadar şöyle mezarlığın tepe bir yerine çıkıp seyredin orayı. Bakın hiç ahirete giden bir adam, %50 cennet, %50 cehennem ihtimaliyle oraya gömülen bir adamı gönderme endişesi var mı? Bir bakınız, askere çocuğunu, oğlunu, abisini, kardeşini gönderen insanların otogardaki heyecan, endişe, gözyaşları orada var mı? Bir bakınız. Bir senelik bir askerliği karşıladıkları endişeyle insanlar ahirete gönderdikleri çocuklarını karşılıyorlar mı? Bir bakınız. İşte sıkıntı burada. Ölümü uzak sayıyoruz. Yok yok, 80 yaşında ama bir 8 asır daha yaşar herhalde büyük ihtimal. Hele hastaneye yakın bir yerde oturuyorsa o ölmez zaten. Diye varsayıyoruz. Hepimizin uru hastalığıdır bu. Filanca filancaya bakıp gülmeye gerek yok. Kendimize aynaya bakmamız lazım. Hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ölüm bu kadar uzak diyarlarda bir papağan. Ölüm diye bir papağan var. Kıtalar ötesi. Bu sefer ahiret işe yaramıyor. Gaz pedalını bagaja da koymamış, arkaya nazar boncuğu gibi bağlamış. Tampona bağlamış. Ölümden ibret alacağız. Allah Kur'an'ını ölüm uyarılarıyla, cehennem uyarılarıyla, cennet umutlarıyla doldurdu. Biz bundan muhakkak ders almamız lazım. Bence birisine baş sağlığına gitmekten ziyade ibret ziyaretine gitmek lazım. Filancaya baş sağlığına gidelim, gidelim. Başın sağ olduktan dedikten sonra, öyle demesen zaten uygun olmaz. Nezaketen başınız sağ olsun, bize de size de Allah ibretler nasip etsin demek lazım. Budur asas gaye. Bizi cenaze namazı kılın diye teşvik eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti budur zaten. İbret almak. İbret vesilesi olmak. Ölen öldü, kalan yaşasın. Bu müşrik mantığı. Ölen öldü, kalan da ölecek. Kalan da ölecek. Herkes ölecek yaştadır. Hiç kimse henüz ölüm yaşına gelmedi diye bir şey yok. Ana rahminde ölüyor çocuklar, ana rahminde. Ebenin üst elini değdirmeden daha hayata gelmiş. Tabii ana rahminde hayatta çocuk yaşıyor. Ebeyi görmeden ölen çocuk var. Ana rahminden çıkarken boğulan çocuk var. İlla gençler denizde yüzerken boğulması gerekmiyor. Bizim sıkıntımız mezarlıkları camilerin bahçesine koyan ecdadımızdan kaynaklanıyor. Kendileri 5 vakit namaza gidiyorlardı. Camilerin etrafında mezarlık yaptılar. Yer namaza gelişte görürüz, ibret alırız düşündüler. Bilmediler ki camiler ihtiyarlara kalacak bir gün. Onlar da zaten doktor ismi duydukça ötleri patlıyor, ölümü hatırlıyorlar zaten. Bütün belediyelerimiz, Müslüman belediyelerimiz, her AVM'nin yanı başına 1000 mezarlık şartı getirmeleri lazım. AVM'lere girerken böyle bir mezarlıktan geçiyor gitmek lazım. Gene AVM kursunlar, haram değil. Ama mezarlık olsun orada. Sabaha kadar binlerce ampullerle aydınlatan AVM'lerin mezar karanlığında da devam edip etmeyeceğini insanlara hatırlatmak lazım. Bunu yapabilir mi belediyeler bilmem ama ben bilirim ki AVM'ciler de ölecek, filancalar da ölecek, herkes ölecek. Orada bile ölür insan. Ama ya nasip ibret almak. Ölümü uzak bir ihtimal, çok uzak. Kalp krizi geçirirsen, işte trafik kazası geçirirsen, Subhanallah, insanlar trafik kazası geçirmediği zamanlarda yaşıyorlar mıydı 10.000 sene? Gene öyleydi, gene böyle. Ölümden ibret almak zorundayız. İkinci zaaf noktamız kardeşler, arkadaş çevremiz. Şöyle bir test yapabiliriz. A, B, C, D, 4 arkadaşla biz bir aydır beraberiz. Şu son bir aylık kayıtları gündeme getirelim. Telefon görüşmelerimiz, çay muhabbetlerimiz, işte akşam sohbetlerimiz. Bunlardan biri evimizden birisi olsun, öbürü iş çevresinden bir arkadaşımız olsun. 4 farklı ortamdan 4 arkadaş alalım. Bunlarla son 1 aylık görüşmelerimizi test edelim. 1. Cennetten, cehennemden, Allah'tan, meleklerden ne kadar konuşmuşuz? Yüzde kaç? Futboldan, dünyadan, ticaretten, şundan, bundan, siyasetten ne kadar konuşmuşuz? 2. madde. 3. Cinselliğimizi, mal arzumuzu, hırs tamahımızı teşvik eden neler konuşmuşuz? Dünyanın faniliğini, ahiretin ebediliğini anlatan neler konuşmuşuz? Son 1 aylık arkadaş çevremizle muhabbetimizin gündemini mesela 10 başlıkta toplayalım. Bu 10 başlıktan zararı yok. Son mezara gömdüğümüz bir arkadaşımızın, bir akrabamızın evine gittiğimiz taziye ziyareti de dahil olsun. Hadi ortalamayı yükseltecek diyelim. O da razı, ona da razıyım. Cenaze evinde de 1 saat oturduk. O 1 saatte ki gündemimiz de razıyım. Yani maneviyat çok yüksek olur. Ona da razıyım. Ona da razıyım. Ne konuştuk? Toplam olarak ebedi kalacağımız cennet ve maazallah cehenneme dair konuştuklarımız yüzde kaç? 3 günü bile garanti olmayan dünya hayatına dair bizi şeytanın ağlarına takacak şeylerde konuştuklarımız yüzde kaç? Bitti. Bu kadar basit. Laboratuvara gitmek gerekmiyor. Geçmişi hatırlayamam ben. Çok zihnim yoğun diyorsan bundan sonraki bir aylık testi yap. 1 günlüğü yapalım. Çok basit kardeşler. Umreden gelen, hacdan gelen bir yakınımızla 1 saat oturalım. Çıkınca bir hesap yapalım. Oradaki teknolojiden vesaireden zenciler filancalar, işte şurada araba vardı, bizim firma şöyle yaptıdan ne konuştuk? Harise radıyallahu anh gibi Kabe'de baktım, melekler benimle dönüyor. Allahu Ekber. Baktım peygamber bana tebessüm ediyor diye kendini Ravza'ya vermiş. Kendisini Bedir'de toprağın altında hissetmiş manzara. Ne kadar dinledik umreden dönenden. Allah razı olsun, bizim firma bir geldik ki otele hurmalarımızı satın almışlar. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Yoktu dünyada hurma zaten hiç. Ey ki bu gitti de hurma nesli kurumadı. Ne mübarek bilgi maşallah. Ne mübarek. Bulunmaz, ansiklopedilerde bulunmaz bu bilgi. Ölçebiliriz. En dindar, en takva olması muhtemel beraberliklerimizi de ölçelim. Sonra da Allah'tan ne bekliyoruz, ne yapıyoruzun hesabını yapabiliriz. İçimize sızan dünya, kendisine ayrılan payı %100 işgal etmiş durumdadır. Neye benziyor biliyor musunuz? Bir 4 kişilik masayı ayırmışlar işte, 4 müşteri gelecek diye. İlk gelen müşteri 4 koltuğa da oturmuş birden. Hepsini tabakları önüne koymuş. Öbür müşteri geliyor, yer yok. Çekip başka masaya gidiyor. Allah bizim yüreğimize dünya için bir bölüm koydu. Cennet cehennem için de bir bölüm koydu. Geldi dünya olduğu gibi işgal etti bunu. Geliyor melekler, cennet umudunu koyacak yer bulamıyorlar. Dünya kapasitesinden ve hak ettiğinden fazla yer işgal etmiş bulunuyor. Ben bunu asla ve kata, evimizde kaç saat film seyrediyoruz günde, kaç saat Kur'an okuyoruz diye bir ölçü yapmıyorum. O model kalktı zaten. Öyle bir ölçüme gerek yok. O ölçümü yaparsak vay halimize bizim. O ölçümü yaparsak gittik. Kaç hadisi şerif okuduk? Kaç yalan oğlu yalan haber dinledik? Onu da konuşmuyorum. Ona da gerek yok. Ona da gerek. Kardeşler, burada hepimiz için yeterli bir ölçü vereceğim. Bu sorun kiminle oturup kalktığın, kimin programını izlediğin, kimin gazetesini okuduğun, kimin kitabını okuduğun, kimle telefonla görüştüğünle ilgili bir sorundur. Bu sorunu cep telefonundaki hafızadaki numaralardan da ölçebilirsin. Onları şöyle bilgisayardan bir çıkar, mesleklerini de yaz karşısına. Mesela 17. numara Ahmetoğlu Mehmet işte fıkıhçı, 18 numara filanoğlu filan tüccar, 20. numara filanoğlu filan akraba. Dolayısıyla cep telefonundaki mesela 100 telefon numarası ezbere alınmış, hafızaya alınmış 100 numara senin ilgi duyduğun, her an aramayı arzu ettiğin, kalbinde yeri olan ya da kasanla bağlantısı olan kimselerdir. Onların mesleklerini de karşılarına yaz, profil çıkmıştır. Kardeşler, bir haklı itirazımız olur. Dedik ki en başta Allah, inna cealna ma alel ardı zineten leha dememiş miydi? Bu ne varsa dünyada hepsi süslü püslü şeyler önünüze koyduk dememiş miydi Allah? Biz de aldandık süslere işte. Böyle dedi Allah ama, böyle dedi ama, bu süslü atmosfer, bu bahçeli, botanik bahçe gibi olan dünyaya aldanmayacağımız makul şeyleri de öğretti bize Allah Teala. Burada bir hususu arkadaşlar, Kehf suresinden bir ayeti alıntılayacağız ve biz şu dünyanın masaların hepsini işgal etmesine karşı Allah'tan hangi çare ile mükafatlandırıldık ya da Allah önümüze kurtuluş olarak hangi çareyi koydu, bunu da anlamış olacağız. Şimdi kardeşler, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Peygamberi Muhammed aleyhisselamı da, Muhammed aleyhisselamı da bu dünyaya gönderdi. Onun da kalbi vardı. O da insandı. O da seviyordu. O da okşuyordu. Okşanmak istiyordu. Onun da kalbinde mal sevgisi vardı. O da arkadaşlarından etkileniyordu. O da hanımlarından etkileniyordu. Çünkü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Peygamberliğinden önce Allah'ın kulu bir insandı o da. O Allah'ın kurduğu sistemde tavsiye edilen şeylere uyduğu için mükemmelliğin zirvesinde Allah'a gitti. İşte şu okuyacağım ayette de Allah kulu Muhammed aleyhisselama dünyanın cazibesine karşı, ticaretin, şehvetin, arkadaşın cazibesine, etkisine karşı kurtuluş mantığını öğretiyor. Ona emredilen şey bize de emredilmiş demektir. Onu kurtaran şey bizi de kurtaracak demektir. Şimdi dinliyoruz. Allah Peygamberi Muhammed aleyhisselama hitap ediyor. Kehf suresinin 28. ayeti. Bu ayet şu dünyanın evlerimizi, işlerimizi, kafalarımızı, beyinlerimizi, siyasi anlayışımızı, akrabalık, dostluk anlayışımızı işgal eden ablukasına karşı Allah'ın gösterdiği kurtuluş reçetesidir. Bu reçeteyi nasıl Peygamber aleyhisselam Efendimiz hiçbir günahı olmadığı halde, eski günahı varsa onu da Allah'ın affettiği halde, gelecekteki işleyebileceği muhtemel günahları da affettiği halde, sabaha kadar ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Sonra da günde 70 defa istiğfar ediyorum diyordu, bize örnek olsun diye. İşte bize Allah söylüyor, ona işittiriyor bize cinsinden Kehf suresinin 28. ayetini dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir nefseke. Ey peygamber, kendini hapset. Vasbir nefseke, kendini hapset. ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi. Sabahı akşamı Rablerine dua etmekle geçen insanlarla kendini hapset. Diyor Allah peygamberine. Yuridûne vechehu. Dertleri Allah'ın rızasıdır onların. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Gözünü onlardan ayırma. Gözünü onlardan ayırma. Akşam sabah ziyarete git. Nasılsınız arkadaşlar? Tesbihler devam ediyor değil mi? Değil. Öyle değil. Gözünü onlardan ayırma. Bu bizim lisanımızda sen de onlar gibi ol demektir. Fesubhanallah. Subhanallah. İnsanlar ve cinler nasıl kul olacaklarını ondan öğrendiler. Allah peygamberine git o sabah akşam Rablerinden başka dertleri olmayan kullarımın yanında bul, gözün de onların üzerinde olsun diye tembih ediyor. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Gözünü onlardan ayırma. تُرِيدُ زِيْلَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Şu göz, yani insan gözü, dünya hayatının süslerine takılır. Sen de mi takılacaksın? Var mı böyle bir ihtimal? Yok. O zaman gözü dünyada olmayan, gözü Allah'ın rızasında olanlarla beraber olacaksın. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلَّا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Sakın kalbi Allah'la olmayanlara itaat eder olmayasın. Sakın onlarla beraber olmayasın. Yani sadece Allah'ı anan, Allah'la beraber olan bu dostları ile beraber olman yetmez. Yüreğinde Allah'la beraber olmayanlara ait bir bağlantı da kalmayacak. Çünkü topraklamasını yapmış olursun. Buradan iman enerjisi alırsın, kafire bağlantın yüzünden, Allah'a dost olmayanla ilişkin yüzünden elde ettiğin gider. Kova delik çünkü. Buradan iman alıyor, kafirle bağlantı yüzünden, kafirle muhabbet yüzünden de akıp gidiyor öbür taraftan. Boş kova dolmuyor bir türlü. Delik kova da dolmuyor. Dibi olmayan kova olur o zaman. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْنَا وَاتَّبَعَ هَوَا. Şimdi biz bu وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. Kalbi körelmiş adam kim? Kafir, Hristiyan, Yahudi, müşrik, komünist, faşist, say gitsin. وَاتَّبَعَ هَوَا. Zevklerine göre yaşayan. İşte bu olmadı şimdi. وَاتَّبَعَ هَوَا. Ve ticaret merkezine gittiğinde satın alma zevkiyle çıldırmış adam. وَاتَّبَعَ هَوَا. İhtiyacı var veya yok, yeni çıkan her şeyi satın almayı arzu eden adamla bulunma. وَكَانَ اَمْرُوا فُرُطَ. Riskli bir hayat bunların hayatı. Kardeşler, Kehf suresinin 28. ayeti bu. Bu ayet sen vasbir nefseke, sen diye hitap ettiği sendeki sen Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Ama bu ayeti okuyan biziz. Ona söyledi Allah, bize yaptırıyor. Tıpkı ona da namaz kıl demişti, biz de kılıyoruz. Şimdi bu ayet bize de söylüyor. Bunu bir tarikata gir şeklinde anlayabilir miyim? Anlarım tabi. Tarikatın sabah akşam Allah derdiyle dertlenmiş insanlardan oluşuyor. Holdingleri yoksa, para karışmıyorsa, şahıs putlaştırılmıyorsa gir bir daha da çıkma. Kal orada. Tarikat. İsmi ne olursa olsun. Tarikat, dernek, vakıf. Ne varsa gir. Ama Allah'ı arayan yer olsun. Allah'ı ararken kendilerini gösteren yer olmasın ama. Şahsın masumluk seviyesinin yırtıldığı, putlaştırıldığı tiplerden olduğu bir yer olmasın. Birinci yapacağın iş bu. Allah'ı anan bir yer bulacaksın. Böyle bir arkadaş grubun olacak. Bizim burada hiç kimse yok. Ashab da hiç kimseyi bulamayınca hicret etmişlerdi. Bu kadar. Necaşi'yi bul. Yesrib'i bulamazsan Necaşi'yi bulursun. E Allah göndersin bir grup arkadaş dersen beklersin. Gönderecek bir grup ama arkadaş mıdır, azap melekleri midir onu o bilir. Birini gönderecek Allah muhakkak. Böyle bir yer bulacağız. İki, çocuklarını dünyevileşmemiş kimseler olarak mı yetiştirmek istiyorsun? Bunda ciddi misin? Ciddiyim. Dünyevileşmeye tapınmış akrabaların dahil kimseyi ziyaret ettirmeyeceksin çocuklarına. Onlara da rica edeceksin. Baldız, enişte, neyse artık. Biz özel görüşelim, bizim evimize gelmeyin diyeceksin. Aa, Sıla-i Rahim var. Sıla-i Rahim var ama siz bir kere geldiniz, bir geldiniz, bir daha parfüm masrafından kurtaramadık biz evimizde. Senin çocukların anlattığı parfüm çeşitlerini buluncaya kadar ben iflas ettim. Sizin kullandığınız parfüm bizim mutfak masrafından fazla. Gelmeyin lütfen. E hiç görüşmeyeceğiz mi? E cennette buluşuruz inşallah. Çok uzun bir, yok uzun değil, bize göre yarın bile. Yarından da yakın. Hiç uzun değil, merak etmeyin. Sana göre çok uzun tabii. Çünkü sen ebedi dünyada kalacaksın parfümcü. Seni gidip parfümcü. İcat edilmiş her türlü kimyasal nesneden yapılan her parfümü kullanan tip. Sen tabii ebedi kalacaksın dünya. Senin mezarın bile parfümlü. Örnek olarak söylüyorum. Akraba düşmanlığı yaymıyorum. Bunu test etmek istiyorsanız, bir defa çocuklarınızı şöyle akraba filan değil, deptebeli bir saraya götürün. Mesela Dolmabahçe Sarayı'na götürün. Osmanlı Padişahı Hazretleri burada yaşamıştı deyin. Bir hafta o çocuğu test edin. Neler konuşuyor, neler ediyor. Aradan bir sene geçsin, Topkapı Sarayı'na götürün, İstanbul'u fetheden adam burada yaşamıştı deyin. Bakın o çocuk bir hafta sonra mehter marşı çalar gibi nasıl konuşuyor. Gördüğümüz şeyler 500 sene önceki saraylar da olsa bizi etkiliyor. Büyükleri zaten etkiliyor. Bu sebeple biz at arabalarıyla dolaşalım artık. Lüks arabalara binmeyelim demiyoruz. Ama ihtiyacımızı görsün, garantiliğimizi göstersin, bizi kendisine taptırmasın bu dünya. İşte Allah'ın talimatı. Allah'ın dostlarıyla beraber olacaksın. Sabah ve akşam gündemin Allah olacak. Hiç dünyayı konuşmayacağız mı? Konuşacağız tabii. Ticareti de konuşacağız. Ana gündemimiz ahiret olacak. Payı kadar. Kaç günlükse dünya yüzde o kadar, kaç günlükse ahiret yüzde o kadar pay alacak. Bunu beceremezsek eğer, kendi kendimizi avuturuz, bu modern dünyada sadece tabutlarımız lüks olur. Lüks tabutla gömülsen ne olur? Mezarın üstünde 20 ton mermerlerle süslü bir abide yapılsa ne olur? Dostlar, Allah'ın en çok sevdiği insanların Medine-i Münevvere'deki mezarlarının üstünde taş bile yok. Koca Aişe'nin radıyallahu anha, Aişe diye yazan bir tuğla da yok mezarın üstünde. Altı cennet ırmakları, üstü kum, boş kum. Uhud'a gidip bu manzarayı görüp 70 tane Allah dostumu dostu. Var mı kainatta Hamza'nın bir benzeri be? Bir kişi kıyamet günü Hamza'dan bir santim öteye geçebilecek mi Allah'ın katında? Hamza taptaze akan kanlarıyla gelmeyecek mi mahşer yerine? Bir tuğla yok mezarının üstünde. Altı melek kaynıyor. Melek. Üstü kum. Gerçek hayat bu. Ama tuzak arayan için epey mezarlık örnekleri var bizim mezarlıklarımızda. Ha. Huvel baki başla, ruhuna Fatiha de, altta keyfine bak sen. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. 3 günlük dünya bu kadar ebedi mantıkla bize yaklaşmamalıydı. Bizim mesafemiz cennete daha yakın olmalıydı. Ahiret burnumuzun dibinde kardeşler. Elbette Allah süslü püslü şeylerle bizi imtihan edecek. Allah'tır bu. İmtihan etmeyi murad edecek, imtihan edecek. Bizim vazifemiz de bu imtihanı kazanmaktır. Cenneti ve cehennemi öteleyerek elde edecek hiçbir şeyimiz yok. Burnumuzun dibinde cehennem, avucumuzun içinde cennet. Bunu böyle bileceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.